Zapraszam, wejść do środka, to moje mieszkanie. Świątynia spokoju, miłości, wyznanie. Zeznanie, które spiszesz, niewiele ci pomoże. Nie zobaczysz tego nigdy, bo jesteś ślepy. Uwolnione doznanie, zamknięte w świadomości. Niewiedza o sobie i o miłości. Wolności nie da się nigdy symulować, nawet z jointem w pysku. Nie będziesz się radować do końca. Twa świadomość nie istnieje. Otwórz wreszcie oczy, zobacz, co się dzieje. Zniewalają ciebie niemal na każdym kroku. Począwszy od dealerów, skończywszy przy kościele, w niedzielę na mszy. Uczestniczyć, być, bo tak wypada i to się tylko liczy. Odpowiedź na pytanie zawarte jest przed tobą. Otwórz wreszcie oczy, a nie będziesz sobą. Bo pytanie drugie i pytanie pierwsze, które w tych dwóch pytań jest tutaj najważniejsze. Otwieram oczy, to pierwsze jest zdanie. Pierdolę zasady, tak brzmi odpowiedź na nie. Bo pytanie drugie i pytanie pierwsze, które z tych dwóch pytań jest tutaj najważniejsze. Otwieram oczy, to pierwsze jest zdanie. Pierdolę zasady, tak brzmi odpowiedź na nie. Zapraszam, wejdź do środka, nie jeden mnie zdradza. Podburza tłumy, zakłamaniu zawadza. Ograniczona władza to żadna jest władza, więc start do koryta. Nie jeden się naradza, jak zniszczyć swojego przyjaciela. O świcie mówię to kurwa do was, bo wy tak robicie. Tłumy skaczą za potem entuzjazm, głupoty mijam tutaj codziennie, wpyszczących do roboty. Znaczy prac nie widzę nadal tutaj. Ciebie nie pasujesz do tego społeczeństwa w ogóle. Pomyśl, że kiedyś pierwszy raz ktoś zabił, pierwszy raz się trzepał, czy palił świat, stworzył cię jednostką i za taką cię ma. I nie mów mi, że jesteś lepszy niż ja. Zawodnictwo prowadzi do chciwości. Nie ma nic piękniejszego od duchowej wolności. Bo pytanie drugie i pytanie pierwsze, które z tych dwóch pytań jest tutaj najważniejsze. Otwieram oczy, to pierwsze jest zdanie. Pierdolę zasady, tak brzmi odpowiedź na nie. Bo pytanie drugie i pytanie pierwsze, które z tych dwóch pytań jest tutaj najważniejsze. Otwieram oczy, to pierwsze jest zdanie. Pierdolę zasady, tak brzmi odpowiedź na nie. Zapraszam, wejdź do środka, nic złego ci nie będzie. I nie myśl o mnie źle, bo menele są wszędzie. Ubrani w szmaty jak kurwy paradują za szmalem. Biegają mi głowy, świrują na górnej półce. Leżą dwie gazety o tych samych tytułach, a różne w nich wstety. Nie czytaj brukowców miasta północy, w radiu także kłamią od rana do nocy. Usiądź teraz spokojnie, wyłącz się od tego wszystkiego, czego nie lubisz, mój kolego. Twój pierwszy raz został zapomniany, gdy oczy otworzyłeś, byłeś najarany. Nie wiedziałeś, dlaczego świat tak funkcjonuje. Jednym daje dużo, a innych rujnuje. Poszukaj drogi do duchowej wolności. Pierdol polityką i wszystkie jej skrajności. Pytanie drugie i pytanie pierwsze, które z tych dwóch pytań jest tutaj najważniejsze. Otwieram oczy, to pierwsze jest zdanie. Pierdolę zasady, tak brzmi odpowiedź na nie. Bo pytanie drugie i pytanie pierwsze, które z tych dwóch pytań jest tutaj najważniejsze. Otwieram oczy, to pierwsze jest zdanie. Pierdolę zasady, tak brzmi odpowiedź na nie. Bo pytanie drugie i pytanie pierwsze, które z tych dwóch pytań jest tutaj najważniejsze. Otwieram oczy, to pierwsze jest zdanie. Pierdolę zasady, tak brzmi odpowiedź na nie. Ta-ra-ra-ta-ra.